Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Tunaendelea na sharhu ya Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam ni miongoni mwa vitabu ambavyo ameviandika Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah amrehemu, ambaye aliwapiga vita watu wa bid'a wakamchukia, na mpaka waliomfuata miongoni mwa watu wa sunna wakapachikwa jina la Wahabi. Kwa hiyo sisi tunasema ikiwa kwamba kufuata sunna ndio anaitwa Mawahabi, basi sisi ni Mawahabi. Tunafika kwenye kitanguzi cha nne bila shaka, ambacho kinasema من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. Yule ambaye anaitakidi kwamba uongofu usiokuwa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bora na umekamilika kuliko uongofu wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi. Au hukmu ya mwingine asiyokuwa Muhammad ni bora na ni nzuri kuliko hukumu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalladhina yafaddiluna hukma taghut, kama wale ambao wanaofadhilisha hukumu za mataghut ala hukmihi, kunako hukumu ya Mtume. Wanaona kwamba hukumu ya mataghut ndiyo bora kuliko hukumu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa kafir, huyo jamani kafiri. Hapo afadhali kidogo, lakini unabaki tu na dhambi za kuiva. Tunaendelea. Tuko wote mpaka hapo. Kwa hiyo yoyote atakayeona kwamba hukumu isiyokuwa ya Muhammad ndiyo hukumu iliyokuwa bora akaitakidi hivyo, hadha kafir, huyo anakuwa ni kafiri, anatoka kwenye Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwenye hadithi, akasema amma ba'd fa inna khayra alhadith kitabullah. Ama baada ya hayo, kwa hakika maneno bora ni kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khayrul hadi wa khayrul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na uongofu uliokuwa bora ni uongofu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi iliyopokelewa na Muslimu, hadithi nambari 867. Sawa. Wali'tiqadu fi hadi nabi sallallahu alaihi wasallam yanqasimu ila qismayn. Kuitakidi kunako uongofu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuligawanyika mara mbili. Ya kwanza ni mtu ayaatakida anna hadiya nabiyi sallallahu alayhi wa sallam huwa akmalu lhuda, huwa akmalu lhadi wa ahsanuhu. Ni mtu kuitakidi kwamba uongofu wa Muhammad ndiyo bora kuliko mauongofu yangine, na hii ndio wajibu kwa kila Muislamu. Kila Muislamu analazimika kukubali kwamba sheria ya Muhammad ndiyo iliyokuwa bora. Sawa. Usije kuona kwamba sheria ya serikali ndio bora, zile kanuni za binadamu ukaona ndio bora kuliko kanuni za Uislamu, hiyo inakuwa ni kafiri. Aina ya pili, ayaatakida anna hadi ya ghairi nabii sallallahu alaihi wasallam akmal, ni mtu kuwa anaitakidi kwamba uongofu mwingine kinyume na wa Muhammad ndio bora na ndio uliokamilika na ndio mzuri. Sawa. Au musawin, au viko sawa wana sheria ya serikali na sheria ya dini viko sawa. Au mithluhu, au mfano wake. Mtu akaona kwamba sheria ya serikali ni mfano wa sheria ya Uislamu, yote ni sheria bwana. Sawa. Sawa unkana dhalika fi ibadati au fi muamalati. Sawa, hayo mambo yawe ni katika mambo ya kiibada au katika mambo ya muamala, mambo ya biashara. Sawa. Au fi akhlaqi, au katika mambo ya akhlaq, tabia au libas, au kwenye mavazi au al-hudud, au kwenye al-hudud hadi, yani kusimamishia mtu huku aliyezini. Mtu anakuja anakuambia hivi sasa ni wakati mtu akizini, hakuna haja ya kupigwa fimbo, wala ishapitwa na wakati hiyo vitu, anaweza akakufia yeye kwa hapo. Utasema nini mbele ya serikali? صح ولا لا؟ أو القصاص أو كل كذا كتاب صح. Mtu alimuua ndugu yako lazima naye afanyiwe kisasi, na sio mtu atafanya hicho kisasi. Kiongozi wa standard atakao kufanya kitu kama hicho na vinginevyo, huyu unakuwa ni ukafiri na mtoto kwenye Uislamu. Allah anasema waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinuna, ni nani anaye hukumu bora zaidi, ni nani anaye hukumu vizuri kuliko Allah subhanahu wa ta'ala, liqaumin yuqinuna, kwa watu wenye kuwa na yaqeen. Hakuna mtu anayemshinda Allah kuhukumu. Hukumu zote zitakazopangwa, hukumu yake Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo hukumu iliyokuwa bora, ndiyo hukumu iliyokamilika. Sawa. Mtunzi wa kitabu akaendelea kusema au anna hukma ghairi ahsan min hukmi, au mtu akaona kwamba hukumu ya kinyume na mtume ni bora kuliko hukumu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa. Mfano watu wanaitakidi kwamba kuhukumiana kinyume cha kitabu na sunna ni bora zaidi na inapendeza. Sawa. Hata wa inna ya'mal, japo hauamini, japo hautendi, japo hauweki kwenye matendo, wewe ni kafiri. Mtu anakuambia naye hii sheria yenye serikali imechukua ya mtu kutokuoa mke zaidi ya mmoja, sheria nzuri sana, japo mwenyewe mfano huko na wake waine, lakini kutamka ili neno takafi unatoka Muislamu. Sawa baba. Naam. Dalili yetu iko wapi? Allah anasema katika suratu An-Nisaa aya ya 6, alam tara ila alladhina yazuhumuna annahum amanu bima unzila ilayka, hivi haujaona wale ambao wanaodai kwamba waliamini? Tunajua maana kudai, kudai kitu. Mfano mtu anadai kwamba yeye ni Muislamu, maana yake sio Muislamu. Mfano Mashia, Mashia wanadai kwamba wao ni Waislamu, lakini sio Waislamu. Aya ya 6, aya makumi sita. Hivi hujaona wale ambao wanaodai kwamba wameamini, wameamini yale uliyoteremshiwa wewe, wama unzila min qablik, na yale aliyoteremshwa kabla yako, yuriduna an yatahakamu ila tahuti, wanadai kwamba wameamini, alafu baadaye huku wanataka eti waende wakahukumiane kwa mashaitani, wakahukumiane serikalini. Sawa. Kwa hiyo kwenye hii aya tunaona ya kwamba watu wakienda kuhukumiana serikalini si waaminifu, hawamo katika imani. Sawa. Waqad umiru an yakfuru bihi, na wamekwisha amrishwa wayapinge matawuti, wayakufuru matawuti, wapinge sheria zote ambazo ziko kinyume na Uislamu. Wayuridu shaitanu an yudillahum dalalan ba'ida, shaitani anataka kuwapotezea mbali. Sawa. Hiyo aya inaendelea mpaka kwenye aya ya 65. Allah akasema fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum. Allah anaapa ya kwamba la yu'minuna, hawatoamini mpaka hata yuhakimuka, mpaka waje wakuhukumishe, yani kesi zao, matatizo yao, waje kwako wewe Muhammad wakatie kesi zao. Muhammad sallallahu alaihi wasallam akishafariki, akishafariki manake nani atatukatia kesi zake? Naam, basi ya Muhammad patae gani? Sunna ya khair, kitabu wa sunna, kitabu na sunna. Sawa. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kisha baada ya kuwahukumia, baada ya kuwakatia kesi, wasibaki na kakitu ndani ya nafsi zao, hii kesi hapana, walimpa tu sheria yule jamaa. Kwa nini huyu mwanaume achukue fungo mbili, mwanamke achukue fungo moja kwenye miradi? Hii ni dhulma. Unaona? Kwa nini mwanamume aoe wake wanne, mwanamke anaolewa na mume mmoja tu? Hii ni dhulma, tunanyanyaswa sisi wanawake. Yahi, kesa hapa. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, wala wasiwi na nongo, wasiwi na dukuduku katika vifua vyao, kwa yale ulio wahukumia, wajisalimu taslima, na wayakubali, wajisalimishi, wasalimu amri, wakubali yale na matokeo. Kwenye hiyo aya tunapata hizo vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni kwamba ayakuna almarjua fi tahakkul alkitabu wasunna. Marejeo yetu, marudio yetu sisi wakati wa kuhukumiana iwe ni kwenye kitabu na sunna. Sawa sana. Na hapa tunaenda mbali sana sisi na wasomi wao. Mpaka wewe ukishana na mwenzako huyu mipakuzana, mitupiana maneno, ndio ni kwenye kitabu na sunna. Takuja kupata suluhu hiyo kwa nzuri. Jambo la pili ambalo tunasadika kwenye hiyo aya, anna yajidu fi anfusihim bughdan au karahiyatan lima qada bihi nabi sallallahu alaihi wasallam, ndani ya nafsi yake pasiwi chuki na bughdha sawa na yale ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahukumu. Sawa, sheria imekupangia wewe utachukua hiki ni hiki, nikupangia utafanya hivi ni hivyo hivyo. Ayusallimu tasliman kamilan li hukmi nabi sallallahu alaihi wasallam, ni mtu kujisalimisha usalama uliokuwa kamilifu kunako hukumu ya mtume. Ukisikia tu Allah kasema, mtume kasema, pokea baba wewe kwa kwenye matendo. Sawa. Na wale watu ambao wanahukumiana kwenye kanuni zisizokuwa za Kiislamu, kanuni za nchi, sawa, wayambavuna ahkama shari'i, na wanaacha, wanavunja hukumu za kisheria, hao amruhum la yakhlu mimma yahi, mambo yao hayatoki kinyume na haya mambo yafuatayo, kwa maana hayaendi kinyume na haya mambo yanayofuata. Wa kwanza, juhudu hukmi Allah, yule mtu ambaye anapinga hukumu yake Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka huyo ni kafiri. Anayepinga hukumu ya Allah huyo ni kafiri. Sawa, tuko tena hapo. Haya, wa pili, istihlalu alhukmi bighayri ma anzala Allah, mtu kuhalalisha hukumu ambayo Allah hakuteremsha, na kadhalika na yule kafiri. Ama hukumu gani? Kwa mfano mtu anakuambia, na mtu anakuja anasema, tukisema kuhalalisha maana yake kinyume chake kuharamisha. Mtu anakuja anakuambia ni haramu kwa mtu zaidi ya mmoja hapa Burundi. Sheria akisema maneno maana yake mtamka neno la ukafiri. Vizuri sana. Mtu anatoka Muislamu kwa maneno na vitendo. Sawa. Haya. Ya tatu, taswiyatu hukmi ghairi Allahi fi hukmihi jalla wa ala, ni mtu kulinganisha, kusawazisha hukmu ya Allah na hukmu ya serikali, hukmu ya kanuni, ukavilinganisha ukasema yote yuko sawa, wanakona cheka shinda chenzake, kutaka nenda huku, kutaka nenda huku, huyu ni ukafiri. Sawa. Ya nne, tafdilu hukmi ghairi Allahi ala hukmi, kusema kwamba ile hukumu ya kiserikali ndio bora kuliko hukumu ya Allah, huyu ni ukafiri. Sawa. Ya tano, alhukmu bighairi ma anzala Allah ta'ala shahwatan wa hawa, mtu kwenda kinyume na yale ambayo Allah aliteremsha, kuhukumiana kwa hukumu ambazo sio kwa za kisheria, lakini kisantimatu, kimatamanifu tu, ila unaona unaitakidi kwamba huku ndipo palipokuwa bora. Kunako kaa kama hiyo, kumegawanyika aina mbili. Aina ya kwanza, ayakuna dhalika fi afradi masail, hiyo iwe ni katika baadhi ya masala. Mtu unaona kama haya masala pointi fulani unaamua kwenda kule, lakini unaona kwamba vile huku ndio bora. Sawa. Fahadha laisa kufran bil ittifaq, hapa sio kafiri, sio lugha ya kutoka mtu kwenye Uislamu. Sawa. Ayakuna namba mbili, ayakuna dhalika aman, ije kuwa ni general. Mtu unaona kwamba vile mambo yote unaweza kupeleka kule. Sawa. Bi an yada qawamina li nafsi, kama vile mtu anaamua kujiwekea sheria yake mwenyewe ambayo inakuja kutengana na sheria ya Allah. Sawa. kwenye mfumo kama huyo wanazuoni waligawanyika aina mbili, yani ikhtalafa, wanazuoni wamehtilafiana. Kundi la kwanza walisema huyo ni kafiri murtad, na wakaleta dalili zao ambazo tushazitanguliza hapo mbele, wala warabbika la yu'minuna hata yuhakimuka fima shajara bainahum wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Sah. Na wengine dalili wakaleta ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanan arbaba min dunillah, wamewafanya wale makuhani wao na wale watawa wao wale mapadri wale kuwafanya kuwa ni waungu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, wale makafiri. Maana sahaba mmoja anaitwa Adi akamwambia Rasulullah, lasna naabuduhum, sisi tulikuwa tuwaabudu, hatujawafanya kuwa ni waungu wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hivi hawakukuhalalishieni mambo ya haramu na nyinyi mkawati? Akasema ndio. Na hawakukuharamishieni mambo ya haramu na nyinyi mkati? Ya kwanza bimaana akukuhalalishieni haramu mkati, na hawakuwaharamishieni halali na mkati? Akasema ndio. Akasema hii huku ndiko kuwaabudu. Sawa. Lakini hii hadithi ikhtalafa ulama kwenye sahihi wake na udhaifu wake. Sawa. Kwenye sahihi wake na udhaifu wake. Wallahu a'lam bisawab. Hii hadithi ni mawqufu. Ukisema mawqufu maana yake sio sahihi kutoka kwa Mtume. Sawa. Tutaendelea kufanya bahthi. Sawa. Unajua hapa na neno. Tunaendelea. Kauli ya pili wakasema kwamba fiskun ni ufasiki. Watu wenye kufanya kitendo kama hicho ni mafasiki, sio makufara. Na wakaleta dalili yao kwamba Abdullah ibn Zubair akisema kwamba anna rajula min al-ansari khasama Zubair. Abdullah ibn al-Ansar, ya jamaa mmoja katika ma-ansar aligombana na Zubair. Walienda kushtakiana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa. Hadithi ikaendelea, hawakuisimulia yote hapa, wakasema kwamba anna al-ansariya ghadiba, yule ansar akawa alichukia, kama akachukia jinsi Mtume alivyokata hiyo kitu. Waqala, akasema linabii sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume, an kana ibna amatika, yani anasema kwamba vile wale kwa sababu ni mtoto wa baba yake ndio maana akampa sheria. Fatalawa na wajhu nabii Allah sallallahu alaihi wasallam, uso wa Mtume ukageuka rangi ukabadilika kwa chuki. Faqala Zubair akasema, wallahi, akamwapa Allah, inni la ahsibu hadhihi al-ayata nazalat fi dhalika, mimi ninahesabu kwamba hii aya, ninadhani kwamba hii aya iliteremka kwa ajili ya hiyo kadhia. Fala wa rabbika la yu'minuna hata yuhakimuka fi ma shajara bainahum. Sawa. Hapa siku zinaisha, tuko tunazungumzia masala ya kusema mziki, tunasema Saleh Maghani. Ile aya ya surati Luqman ikasema Ibn Abbas alisema wallahi. Ndio hivyo. Wakati niko nasikiliza ujio nikasikia kwamba ni Mtume Ibn Abbas, sio Ibn Abbas, ni Ibn Mas'ud. Wakati niko nasikiliza ile ujio ndo nikasikia kama nimesema Ibn Abbas, sio Ibn Abbas. Kwa hiyo tunajikosoa kama nimesema wa sio Ibn Abbas. Na hakuna haja kukosoa ujio, maana hii ujio tunasikiliza kwenye nikosoa ile ujio ambayo nitangulia. Na kama sikusahau ni ujio ngapi, ya tatu hivyo kama sio ya pili. Naam. Kwa hiyo tunaona kwamba lazima turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, turudi kwenye kitabu na sunna kwenye kadhia zetu zote. Sawa Islam. Mtunzi wa kitabu akaendelea kusema, kalladhina yufadhiluna hukma taghuti ala hukmihi, kama wale ambao wanaofadhilisha hukumu za mataghuti kunako hukumu yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa. Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah akafasiri neno taghuti akasema, كل ما تجاوز به العبد حده ni kila kitu ambacho mja amezidisha mipaka min maabudin sawa katika mambo ya kuabudiwa au matbu'in au matbu'in au chenye kufatwa au muta'in au chenye kutiiwa wao kizidisha mipaka katika ibada zako katika kutii unaingia katika shirki mpaka utajikuta unafika kwenye ukafiri sasa na bila shaka siku za nyuma tumezungumzia anwaa tauhidi sawa na hapa tena katika nyingine tafsiri ya tauhidi wanasema ma'ubida min duni llahi ni kile kinachoabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala sawa ukija kwenye makamusi unakutana wameleta tafsiri nyingi nyingi wengine wanakuambia masanamu yote yanachukua maana ya tawahuti wengine wanakuambia abdalala upotevu na wengine wanachukua maana ya tawahuti kwa hiyo tu inaingia humu ndani serikali yani mwachika kuna nini kile kia sheria ana ukumiana njema tawahuti kwa tumitaja siku zinaisha tumitaja min anwa'i at-tawarit miongoni mwa aina za matawaguti tukasema ala ra'sihim iblis miongoni mwa vichwa vyao rais wao ni iblis na miongoni mwa matawaguti ni watu kuhukumiana kinyume na kinyume cha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo mimi na wewe tukienda kuhukumiana serikalini tutakuwa tunaenda kuhukumiana kitawaguti sawa wala la naam lakini kama ni serikali ya Kiislamu ambayo inatekelezesha sheria za Uislamu ndizo ambazo zinazotumika ndizo ambazo wanazohukumisha hiyo haitaitwa tawahuti kwa sababu nasikia umetumisha ni zile kanuni ambazo ziko kwenye kitabu na sunna ama hizi serikali za kinaswara ambazo zimewekewa sheria na wanadamu hizo ndio tunaita tawahuti sawa wala la hicho kilikuwa ni kipengele cha ngapi chane kwa hiyo kinachofuatia ni kipengele cha tano ambacho na chenyewe cha kuvunja Uislamu katika vitu ambavyo vinamtoa mtu katika Uislamu sawa kipengele cha tano man aghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama walau amila bihi kafara ijma'a wa dalilu qawluhu ta'ala ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم الله اكبر من ابغض شيئا اتكيتكيا كيتو chochote miongoni mwa vitu alivyokuja navyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam japo hicho kitu utakifanya lakini unakichukia wewe unakosha kuwa kafiri sawa mtu anakwambia mtu amefuga ndevu. Si yuko na ndevu. Kufunga ndevu akamwambia ndevu ni sunna mtume kafanya. Hakuna sana akamwambia hii mandevu ndevu wala ni uchafu uchafu. Yake. Ya vipi ya? Japo uko na ndevu, alafu unazichukia. Mtu unavaa nisfu safu, alafu uko unaipiga vita. Eti japo ninavaa tu. Sawa. Kwa hiyo mtu ukichukia kitu alichokuja nacho mtume japo hicho kitu uko unakifanya wewe unakuwa umeshakuwa kafiri. Sawa salam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina kafaru fata'asan lahum wa adalla a'malahum wale ambao walikufuru. Sawa. Wale ambao waliokufuru wakawa wameingia katika maangamizo yani maangamizo kwao manake hiyo kafiri wao ikaja kwa ni kuangamia kwao wa adalla a'malahum na matendo yao yakawa ni kupotea yani Allah akapoteza matendo yao wa adalla a'malahum dhalika bi annahum hao hayo ni kwa sababu wao wamepinga karihu wametukia ma anzala Allah aliyoyateremsha Allah, fa ahbata a'malahum, akavibatilisha vitendo vyao. Sawa, na tunafahamu kwamba kubatilisha kwa matendo hakupatikani isipokuwa kwa kitu cha ukafiri au ushirikina, sio? ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. نكو حقيقة ومفنوليوا ومحمد لكوا وحي ومحمد صلى الله عليه وسلم نوالي وليو قوة قبل ياكو وحي قاني اللي في يوم تمالي أنجوا نيني نوالي قوة قبل ياكو اللي أنجوا نيني لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن lau ukilifanya shirki, lau ukifanya shirki, matendo yako yataporomoka. Ndio mtume anaambia hivyo, mimi na wewe tukifanya shirki. Dhalika bi annahu muttaba'u ma asghata Allah. Hayo ni kwa sababu wao wamefuata yale aliyomchukiza Allah, wakarihu ridwanahu, na wakachukia maridhisho yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ahbata a'malahum, Allah akayapromosha matendo yao. Sawa, Islam. Naam, kwa hiyo katika kuchukia yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtu kuchukia baadhi ya yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'itiqadi anna ma jaa bihi wa sharra anna ma jaa bihi. Mtu lakini anakuwa na itikadi kwamba yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa fihi falahun wala najat, hayana faida. Mafunzo ni mtu kupatia hayana faida tamoja. Lakini mtu anakuambia hiyo ilikuwa ya zamani, kama ni kuvazama ngoma Fatima Kuku ilikuwa ya zamani, walikuwa wanapambaza kuvaa. Sawa, hivi sasa ni wakati wa kuvaa vizuri, kuweka vitu kama kawaida. Sawa, haina kwamba ikoleta maneno kama vile vile havina faida. Huyu ni ukafiri na mtoto ndani ya Islam, kwa dalili aya tulitanguliza, dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. Sawa, la la. Wa pili ni mtu kuchukia yale ambayo mtume alikuja nayo, na huku anaitakidi kwamba haya ndiyo haki na ndiyo thawabu, haya ndiyo yaliokuwa ya ukweli. Huyu sio kafiri, huyu atatoka kwenye Islamu, huyu anakuwa ni fasiki. Yupo wanawake wengi anachukia ndevu, lakini anakubali kama ndevu ni sunna. Ndevu ni sunna kweli, lakini za mume wangu naona hazina fresheri, zimeikaika sijui kamoja hapa kangine huku mwingine huku, hazichanue zina fresheri. Anatukia lakini ana hazipingi, hazitukani, anaitakidi kwamba kweli kufuga ndevu ni sunna. Sawa. Pana mwingine nao kwambia anayekuvaa listisaq ni sunna. Lakini napenda tu nifanye nguo ndefu tu. Sawa. Huyu ni fasik. Lakini leo mtasema eti huu kavuka mtoni ni nguo, huu ni nguo wa maskini. Ni wale ambao wana maona nguo za kuvaa, au nguo za kukwenea. Hizi ni za mdogo wako. Unasikia maneno penye mtu anakuja, subhanallah. Allah tuongoze kwa kweli. Sawa. Kwa hiyo inakuwa imeingia kwenye ufasik, inakuwa haikuingia kwenye ukafiri. Sawa. Kwa maana ni ile mtu ambaye anakubali kwamba ni haki, lakini yeye anaenda kinyume chake. Sawa. Kama vile watuambie mtu anakwambia kwani kufuga ndevu ni sunna, lakini mimi ngiacha ndevu zinaniwashaga. Anaenda shaga na ndevu zinaniwashaga. Mwingine naye shehe mzima anakwambia kufuga ndevu kusulia, lakini yeye mwenyewe anakufuga ndevu. Yeye mwenyewe anatoa ndevu. Alafu ukienda kumuuliza analeta ujanja tu, sijatoa ndevu, nimepunguza. Kwa tofauti kati ya kupunguza na kutoa. Ukitazama sisi ndivyo zenye anapunguza, hazina hata masharti ya kupunguza. Hazieneza hata masharti ya kupunguza. Sasa hiyo ilikuwa 500. Sawa, ni kufupi. Naam. Tunachukua ya sita. Ya sita inasema manisa za abi shay'in min dinillahi atakayefanyia kejeli dini, atakayefanya kejeli kwenye dini yake Allah kwa chochote, au thawabihi, au thawabu zake, au iqabihi, au adhabu yake, kafara, huyo ni kafiri. Wa dalili qawluhu ta'ala, na dalili yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ish maana litiza? Itiza manake sukhuriyatu minhu. Al-itiza min ash-shay'i as-sukhuriyatu minhu. Ni kufanyia kejeli kitu. Kebehi. Sawa? Kejeli maana kebehi. Mtani yani. Sawa? Mathara, hiyo tivi naingia huko. Kwa hiyo mtu kufanya utani kwenye dini yake Allah, hapa inakusanya kila kitu ambacho kimo ndani ya dini. Kwenye wajibati, musahabati, makruhati, manhiyati, zote hivyo vinaingia. Fa idha sahaza, tatu na sharehesha ulikuwa? Ah, ulikuwa tatu na sharehesha? Ulikuwa wapi tatu na sharehesha? Tatu na sharehesha ulikuwa wapi? Haukuwa hapa. Katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, si tuko tunasoma kwa sababu tunaongea na shibe na tumia sharehesha. Kufanyia utani kitu chochote ndani ya dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, sawa iwe ni thawabu. Sawa. Kufanya sala ya jamaa. Ah, mtu akambia hizo kusali, nikisali sala ya jamaa napata kuanzia 27. Nikisali nyumbani napata kuanzia 1. Lakini pote sala hiyo. Hizo 27 leo mimi sikaachia. Bila na sala nyumbani. Mtu anamwambia yake, hii sala na malipo fulani au malipo ya leo mimi sitaki. Huko na maneno, hani maneno ya kafiri. Sawa. Maana hizo thawabu zichukue na wewe. Mtu ukimwambia vipi wewe ufungaji, anasema kwamba nimeua. Au ni sio anasema hivyo? Nimeua. Hapo nitafunga funga mimi nimeua. Hana Allah. Naam. Kila mtu anafanya ibada kitaka. Haya kitaki hizo thawabu. Hizo thawabu na kuachia wewe. Na nini baya chini? Ya. Wewe una thawabu, wewe unajua thawabu zako. Wana watu siku ya kiyama watakuchaga, wamefanya matendo mengi sana lakini watakuwa na zero mbele ya Allah. Amjisemaga ya hadithi. Mtume alikuwa na sahaba zake atajiruna mani mufi. Mnamjua nani ambaye ni filisika? Filisika maana yake ni mtu kuomba yani, kumalizika vitu vyote. Mtu anakuja, mtume atasema ni mtume anasema ni mtu atakuja amesali, amefunga, kutoa zaka dije, lakini atapiga patupu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una. Sema hivi kweli, Allah subhanahu wa ta'ala na aya zake na mtume wake ndio mko mnafanyia kwa kejeli? La ta'tadhiru, hakuna kutoa nidhuru, hakuna kuomba udhu. Qad kafartum ba'da imanikum, mmekwisha kufuru baada ya kuislamu. Hii aya inamka kwenye kisa kimoja. Sahaba mmoja alikuwa kwenye ghazwa Tabuk. Yule sahaba akasema mara aina mithla qurra'ina haula'i, hatujaona mfano wa hawa kura. Maanake ni chakula cha wajia saha nana kura tira sa. Maanake pa kusudia wako naleta maana ya walaji sawa. Arghaba butuna, wenye kupenda matumbo. Wala akdhaba alsuna ولا اجبن عند اللقاء. maana yake jamaa anazungumzia kwamba wenye kupenda matumbo waoga wakati wa vita. Hapo kwa natoja mtume yuko anafundia mtume fawaswafuhum biljubli walkadhibi wakathratu lakli, yani arghaba butuna, wapenda matumbo, wala akdhaba adna, waongo, wala ajbana inda liqai, ni waoga wakati wa kupambana vita. Yani akawasifia kwa uongo kwa kupenda kula. Fakala Auf ibn Malik, Auf ibn Malik akasema kadhabta, unasema uongo, walakinaka munafiq, kwa hakika wewe ni munafiq. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nitamwambia mtume mambo aliyosema. Fadhahaba Auf ila Rasulillah, Auf akaenda kwa mtume, liyukhbirahu, ila mwambie mtume. Fawajada alqur'ana qad sabaqahu, akakutana Allah kisha kilemsha aya. Fajaa rajul ila Rasulillah, yule jamaa akaja kwa mtume. Waqad irtahala, na mtume ameshaanza msafara wake wa kwenda sasa. Warakiba naqatahu, na alishapanda kwenye ngamia yake. Faqala, akasema yule jamaa akasema, ya Rasulullah, inama nakhudhu wa nan'abu wa natahaddathu hadithan rakb, kwa hakika sisi ilikuwa ni kutania na kucheza na tunazungumza maongezi ya usafari tu. Naktau bihi tariqa, tunakwenda huku na huku, tunakatiza njia, tuko tunazungumza ili muda uende. Fayaqulu lahu Rasulullah, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sura At-Tauba aya 65 mpaka 66. Anayetaka faida zaidi arudi kwenye kitabu cha tafsiri. Sawa. Walistihza'u bid-din min sifati al-munafiqina, kufanyia kejeli kwenye dini ni katika sifa za wanafiki. Allah anaposema ndani ya Qur'ani, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhahakun, wale ambao waliokuwa waovu, wale wakosefu, wanawaambia wale ambao walioamini, yadhahakun, na ile hali wakuwa wanawacheka. La kanu minal ladhina amanu yadhahakun, walikuwa wakiwacheka wale walioamini. Wa idha maru bihim yataghamazuna, na wakipita mbele yao, wakipita kwao, wanakonyezana. Ndio hivi hayo maneno na mgonga hivi. Eti unaona ule mwanamke, unaona ule makazi wake. Hayo anapiga tu hivi, unaona? Anakuonyesha tu hivi. Kwa ishara ya mdomo tu. Alafu akishapita pia anakuambia hivi, umeona? Kuona nini? Si wana wajitaga masalafi. Ushaona? Wajitaga masalafi, kumbe wafuzuni kama wenyewe hakuna. Subhanallah. Eh? Wanawakonyeza. Wanawatenga na vidole kabisa. Eti wale hao silao wanaojiwaje wanataka kama wenyewe ni masala kwa nifanye dini ni wateremkia. Wanataka kama wenyewe watu wa sunna. Wanaona kama kinyume chao sio watu wa pepo. Wenyewe wanataka kama wenyewe ni watu wa peponi. Subhanallah. Allah tuthibitishe kwenye usala kina tupende usala kina masala si. Wa idha inqalabu ila azalihim inqalabu fatihin. Fatihin. Na wanaporejea, makwao sasa kwa watu zao, wanarejea hajakuwa wakeni wenye furaha. Wa idha ra'awhum qalu inna haula'i ladalun, wakiwaona wale waaminifu, wale watu wa haki, unasikia sasa wanasema hawa wamepotea, ni wapotevu au mawahadi. Mawahadi wameuzisha dini. Abdulwahadi alikuja kuuzisha dini. Ndio sasa anasemaga wale Wakristo bora chini ya 36. Hao watu wa Maulidi. Ndio sasa anasemaga hakika tani. Wanasema kwamba Abdulwahadi alikuja kuuzisha dini kwa Marekani. Yake mimi sitakuwa na kuja kuuliza, ukikaa huko maana yake haumu kwenye kwa anasoma. Ndio maana sikuwa nakupatia ulizi. Tunaendelea. Mawahadi, eti mawahadi wameuzisha dini. Ndio na kama vile sisi ndio tumepotea. Basi wao ndio sio wanasemaga wana akili. Eti sisi tumeuzisha dini. Kwa sababu sisi ndio tumepotea. Wama ursilu alaihim hafidhin. Sawa. Wama ursilu alaihim hafidhin. Hawakutumwa juu yao waje kuwa ni walinzi. Ndio ndio mtu mtu chungu sisi. tafuteni njia ya haki, watoke kwenye upotevu, watoke kwenye shiriki zao za alalpati, watoke kwenye hitima zao. Watu wanafanya fanya bida bida pale, wanaenda kuleteana hasara. Mtu ameshapata uchungu wa kumkosa mtu, alafu tena kuja kufanya hitima tena wapikie na vyakula. Akishawapikia na vyakula na baada ya kusoma hiyo Qur'ani mnatoa tena na pesa, na mkishapewa pesa mnaenda tena na dhambi za kufanya hitima. Haitoshi dhambi za hitima, mnaenda tena na dhambi za kusoma Qur'ani kiupungufu. Ya akhi, hitima anasoma zake mahafu wallahi. Allah atusame, Allah atusame kwa dada kufanyaga ujinga ujinga. Asomaji wa hitima ni sharti kumaliza msafu mzima. Ndio maana wanagawa kila mtu anapewa juzuli moja moja, kila mtu asome juzuli moja amalize. Sawa, hivi ninavyosema sikuambiwa. Zamani nilikuwa nafanya hitima, Allah anamuongoza mtakaye. Allah akaniongoza kutoka kwenye bid'a za maulidi. Zamani nilikuwa katika hao wasusi bora 20 yani. Fanyaje maulidi ile kitabu yangu kwanza nasoma, subhanallah. Tanaanzaga tuzi katika hitima zao. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله أنا أروك كويس هذه الآية أنا كنت في لابد إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أنا أروك مثلهم كمثل الذي توقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم نعمة فهم لا يبصرون عفوا أنا أروك آية زنجينة كنت أكثر من كوتشين وإن كنت في ربي ما نزلنا على عبدي على عبدنا فأت بسورة من مثله ودون شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين إن الله لا أنا أروك آية زنجينة إن الله لا يستحي أن يفعل كارثة كما تحدث أنا أروك آية على قوة تل قالوا ادع لنا ربك بيننا ما هي إن البقرة تشابه علينا سبحان الله kisa Qur'an ya huyu ni mtundu katika dini, ni usani katika dini. Hivyo ndivyo wanavyofanyaga kwenye hitima, hakikatan ndivyo wanavyofanyaga kwenye hitima. Yani kwanza ameshaleteana hasara ya wale watu wako kwenye kilio, wameshapika chakula cha watu wale kwenye hitima watakula, wameshanunua na mbuzi, wana wakimaliza wanapana tena na pesa. Sawa, wakishapana na pesa hapo wale waliokuja kuisoma hiyo hitima yao wanatoka tena na dhambi za kufanya hitima, yani dhambi za bid'a ya hitima. Isipashi dhambi za bid'a ya hitima, wanakuja tena dhambi za kusoma Qur'ani kiujinga ujinga yani. Waratilil Qur'ana tartila. Usome Qur'ani tajwidan, kitajwid. Kama jinsi ilivyoteremka kutoka kwa Allah. Sio kutuletea usanii katika dini. Hizo ni bid'a za wasanii na kwao wanarafua zao huko. Tunaendelea. Hala kuhusu hitima. Hitima ni bid'a. Bid'a ni kwenye kuthibiti mtume wa kufanya masahaba wa kufanya. Imeanzishwa na wao wasufi waabudu makaburi, wanafanya kama wenyewe watu wa haki, kumbe wapotevu kama wao hakuna. Hitima ni bid'a. Ukisoma vizuri, kwanza unapata dhambi za kufanya bid'a ya hitima, cha kwanza. Cha pili, ile Qur'an uko unasoma upati thawabu, kwa sababu ni tumikisha nafasi sio kwa nafasi yake. Tumeona huko mbele huko mtu kutumikisha kitu nafasi sio kwa nafasi yake. Sawa. Tunaendelea. Tukumla banga pia sawa. Tukumya sita? Ah, kufanyia kibezi. Ndio. Haya. Kwa hiyo wale watu wa bid'a ni watu wanapenda kufanyia kebehi watu wa sunna. Ukiwa wa sunna, watu wa bid'a wanafanyia kebehi na kukupiga vita sana. Sawa, watu sisi hawatubabaishi. Waislamu watakuwa wengi na kadhalika sana, hivyo waislamu ni wengi, lakini waliokuwa kwenye haki ni wadogo. Na kiama kitasimamia kwa watu wabaya, shiraru nnas. Tume kasema hilo kwamba patakuwa kikundi katika umma wangu ambacho kitakuwa chenye kutetea haki mpaka itakapokuja amri yake Allah subhanahu wa ta'ala, bima la kiyama. Itakapokuja hiyo amri yake Allah subhanahu wa ta'ala, wale watu wema, as-salafiyuna, as-sunniyuna, ahlul hadithi, wale watu wenye kufuata sunna, wale wataondoka, yani watafariki, kisha patabaki watu waovu. Kiyama kikasimama mwatu wa ovu. Allah asitufikishe huko. anasema Sheikh Sulaiman ibn Abdullah rahimahullah kwenye kitabu chake Taisirul Aziz al-Hamidi, sharh ya kitabu Tauhid, ajma al-ulamau ala kufri man istajaza abillahi, wasomi wamekubaliana kunako ukafiri wa mtu mwenye kufanyia kejeli, kumfanyia Allah kejeli, sawa, au kitabia, au kufanyia utani kitabu, sawa, au birasuli, au kufanyia utani kwa mtume wake. Ndio wale watoto wakogwa na zarau, zarau sunna. Mtu kumwambia afunge na kumwambia sina dhambi, nimeua nani mpaka nifunge hizo saumu zote? Mwingine akamwambia mbona funga sana, uko mchawi nini? Sasa swali linakuja, mtume ni kwa mchawi? Si ujinga huo, yaani usuka fili au bidinii, au mtu kufanya utani ndani ya dini. Kuna jamaa mmoja miongoni mwa watu wa Bida Tanzania, nikaona kuna sikia CD yake ana nani sana leta planta usani hadi ndani ya Qur'an. Katika sura Al-Fajr alikuwa kana kama waweza hicho sijui mtu gani mwenye kurengesha kama alifanya nini. Subhanallah. Hapa nasema wajaa rabbuka wal malaku safa safa. Hapana, sio hii aya. Allahu akbar. Wasana sura gani? وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. لا شيء أنا آية موجة إن شوانا دا فكم كيانا مالذية دا دا دا دا توجي في سنو إيه نيتاج ikumbuka kusemaga siku nyingine, ikumbuka ni agar alikuwa anasema walau hazilan, japo mtu ufanye hivyo kiutani, mami yaksuda hakikata lisihzai, mtu haukukusudia kufanya kufanyia kebei mtu, yani ulifanya kebei lakini kiutani haukukusudia, yani kafiri. Ashhadu an la ilaha illallah. Na kufanya utani, wanazuoni wamegawa aina mbili, kwamba kufanya utani kuko aina mbili. Ya kwanza istihza'un sarihun, kufanya kebehi kuliko kuwa kwa wazi. Sawa, kwa mfano wa ile hadithi ilitangulia, tujaona waoga kama hawa wasijui waongo, sijui wenye wapenda kula, unasikia mitamka hadharani. Sawa, huyu ni ukafiri. Ya pili istihza'un ghayru sahihin, kufanya kebei ambayo haiko wazi. Wa hadha kathirun jida, na hii inapatikana sana. Haiushira biadi, mtu kuashiria kwa mkono wake. Unamwona mtu wa sunna anawapiga vita tu wa vita, unaanza kuashiria sasa kwa midomo, au unamwosha tu kwa mkao kwa midomo tu, sawa, au yaghmiz bi'aynayhi, au unaashiria tu kwa jicho, si nikati hivyo, unamwosha tu ndio sana juu watu. Sawa, kama kala taala, kama jinsi ala alivyosema, wa idha maru bihim yataghamazun, wanapopita kwa wale waaminifu wanapita kwa kuwakebei. Sawa, au bil kitabati, au mtu anafanyia kebei watu wa sunna kwa maandishi, mtu anaandika maandishi yako tu pia kwa ponda tu wa sunna na kwa kebei, wanafanya wako ya kufanya. Au bi husumi, au kwa kuchapa, mfano hao wajinga eti sijui anamchapa mtume anawaangamiza. Fa kullu ma dalla ala al-istihza'i fa huwa kufrun wa riddatun, kila kitu ambacho kinachoonesha kunako kufanyia kebei dini ni ukafiri, tena inakuwa ni kuritaji. Ama kufanyia kebei wanazuoni sasa, sawa, الاستهزاء باشخاصه باشخاص kufanyia kibei kwa biashkhasihim, kufanyia kibei kunako utu wa maulama, kama yastahzi bi auswafihim al-khalqiyyah wal-khulqiyyah, kama mtu anayefanyia kibei kunako sifa zao za kimaumbile. Sawa, sifa zao za kimaumbile na kunako tabia zao, hii ni haramu. Kwa dalili Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu la yadhkhar qaumun min qaumin, enye ambao mliyoamini asifanyike bei kaumu fulani, yani pasi watu wanamume wasifanyike bei wanamume wenzao, hata anyakunu khaira minhu, huenda hawa ambao mnawafanyia kibei wakawa ni bora kuliko nyinyi. Wala nisau min nisai, wala wanawake wasifanyike bei wanawake, hata anyakunna khaira minhunna, huenda hawa wanawake ambao wanafanyiwa kibei wakaja ni bora kuliko hawa wanawake wenye kufanya kibei. Wala talmizu anfusakum, wala msifanyani kibei kwenye majina. Wala tanabazu bil alqab, na wala msitani kwa majina majina mabaya. Biisa lismu lfusuku ba'da al-iman, jina libaya ni kumuita mtu fasik na ilhali ni mwaminifu. Waman lam yatub, na yule ambaye hakutubia, fa ulaika humu dhalimuna, yule ambaye hakutubia hao wanakuwa ni madhalim. Kama bwana Abubakar anapendaga kumuita Hassan sufi. Sufi ni sifa za kundi potofu, haifai mtu wa sunna kumwita sufi. Al-istihza'u bil ulama'i li kaunihim ulama, kufanyia watu wa sunna, kufanyia wasomi kebei kwa sababu ni wasomi. Sawa. Wa min ajli ma hum alayhi min al-ilmi shar'i, na kwa ajili ya yale ambayo wanayofahamu kunako elimu za kisheria. Allahu akbar. Bi maana hapa tunakusudia nini? Mtu ni alim, ni msomi. Huyu msomi anafuata sunna, anaweka sunna ipasavyo. Kwa kuwa ni mtu wa sunna, unampiga vita yeye na sunna zake. Sheikh anasema fahadha kufrun. Leo kivaa sunna na sio zile za sheria pale. Sawa Islam. Kwa hiyo ni lazima kwa kila Muislamu kupiga vita kebei katika dini na kuwapiga vita wale wanaofanyia kebei katika dini. Sawa. Allah anasema na wala haijuzu kuikana watu kama hao. Andama tunasema tena watu wa bid'a haijuzu kuikana hao. Allah anasema waqad nazzala alaykum fil kitabi, miteremshiwa kwenye kitabu viwana ndani ya Qur'ani, saha la an idha sami'tum ayati llahi, takapozisikia aya za Allah subhanahu wa ta'ala, yukfaru biha, zinapingwa. Umikafa tu katika sheria ya Allah iko inapingwa. Wa yustahza'u biha, aya zinafanywa kibei, sheria ya Allah iko inafanywa kibei. Kisha na umi katu kwa anasema tawambe au mikana makafuru wakio anasema hii ya kuoa wake zaidi ya mmoja, huyo ni uzinifu. Naona ikatu pale kimya kimya kimya kimya kimya yake. Nini matokeo? Sikiliza matokeo. Allah anasema fala taqudu ma'ahum, msikae pamoja na hao watu. Kwa pisha na kama utaweza kuambia wambia, na kama unajua utaweza kuambia toka uende. Hata yahudhu fi hadithin ghairihi, wakisha usikae pamoja nao, kusema uikae nao, hata yahudhu fi hadithin ghairihi, mpaka watakapobadilisha maongezi ya hii wakati wa pointi wakati angine maongezi. Kama wataki kubadilisha mada, achana nao, usikae nao. Innakum idhan mithluhum, ukikaa nao wakati wakuwa wanaponda sheria ya Allah, elewa kwamba na nyinyi mtakuwa mfano wao. Nitafasia watu wakuwa nukukara sheria ya Allah, kisha na watu wakua kini ya kini nyenyekea pale, na wewe na wao, na njia pamoja katika huko. Kama nisami ya ayati Allahi yukfaru biha, yoyote atakayesikia aya za Allah zinapingwa, wa yustahzaku biha, na zinafanyiwa kejeli, wa huwa jali sumaahu, na inakuwa yeye amekaa pamoja nao, maridhahu bintulusi maahu, na akaridhia kuika pamoja nao wakati wako wanaponda sheria ya Allah, kwa huwa mislimun fi ithmi wa huyo anakuwa ni mfano wao kwenye madhambi na kwenye ukafiri. Bila shaka insha Allah tunaishia mwezi wa sita, tutakuja kuendelesha ya saba kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika.